بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي قردشتار، هم شو الله وشم هم رزا لزد أسماء الله تنقف مغنسة درم بجن بسزا بير شبه لمسالة دانش زاق او شبهة كي bir çox müsəlmanları müsəlman qardaşlarına nifrət etməyə, onlardan salamı kəsməyə təhrik edir. Bu da bidətçini tərifləməklə bidət əhlindən sayılmaq məsələsidir. Söhbət bəzi insanların bizi Mustafa İslamoğlu ilə əlaqələndirməsindən gedir. Sözü gedən adam təxminən 5 il bundan əvvəl Azərbaycana gəlmiş, həmin ərəfədə İlahiyyət məscidində cümə xütbəsi vermiş və cümə namazını qıldırmışdır. Onun xütbəsində əhl-i sünnənin mənhəcinə zid bir şey olmadığından biz onun mənhəcinin sabit olduğunu güman etmişdik. Bundan bir neçə ay sonra Qurban bayramında o adamın rəhbərlik etdiyi Yardım Əli Birliyi Azərbaycanın bir neçə bölgəsində, o cümlədən də Bakıda qurbanlıq danalar kəsib paylamış və bunların paylama mərasimlərindən birinə bizi də dəvət etmişdilər. Biz o məclisdə yaşlı təbəqənin qarşısında 20 dəqiqəlik çıxış etdik, sonra da bu çıxışı Hilal TV-də yayımladılar. Sonra biz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin kim Allaha və axirət gününə inanırsa, qoy qonağına ehtiram göstərsin. Hədisinə əsasən, bizim necə qonaqpərvər bir millət olduğumuzu onlara göstərmək üçün bu birliyin nümayəndələrini yeməyə dəvət etdik. Və yeməkdən sonra öz kitablarımızdan onlara verib, həmin adama hədiyyə göndərdik. Hətta kitabların içini də yazıb, o adamı təriflədik. Həmin vaxt, heç kəs bizə öz etirazını bildirmədi. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycandakı elm əhlindən heç kəs onu tanımırdı. Bu hadisədən 4 il keçdikdən sonra bəzi elm əhli bu məsələni şişirtdi. Hətta onlardan biri öz jurnalist dostu ilə əlbir olub, saytların birində bizim güya Azərbaycanda inqilab hazırladığımızı yaydılar. Bizim o adamla sıx əlaqədə olduğumuzu və ondan maliyyə dəstəyi aldığımızı iddia etdilər. Əlbəttə ki, bu murdar iftiralar idi, böhtanlar idi. Bu murdar fikirlərdən 2 əlli yapışan o şəbədəbazlar düz bir ildir ki, cəmaata bizdən əlaqəni kəsməyi və bizə salam verməməyi əmr edirlər. Sanki əmir sahibləridir. Müsəlmandan salamı kəsməyin günahı olduqca böyükdür. Bunu dərk edin, qardaşlar. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Müsəlmanla 1 il əlaqəni kəsmək, onu öldürmək kimidir. Demək, onlar cəmaatı müsəlmanlardan əlaqəni kəsməyə çağırmaqla Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bu hədisdə xəbər verdiyi günahı qazanmağa təşviq edirlər. Avamlar da onlara uyub, özlərini bu günahla yükləyirlər. Qardaşlar, biləsiniz, 5 il bundan əvvəl Mustafa İslamoğlu Azərbaycana gəldikdə, onu heç kəs tanımırdı. Özünüz də bilirsiniz ki, Əhl-i Sünnə Vəl Cəmaanın əqidəsinə görə, bir adama onun ancaq zahirinə görə hökum verilir. İmam Zəhəbinin və İbn Həcərin rahimahumullah kitablarında rəvayət edilir ki, Ömər İbn Xattab radiyallahu anhu xəlifə olduğu zaman Abdurrahman İbn Mülcəmi Amr İbn İl-As radiyallahu anhu yanına göndərir və ona təzkiyə verərək öz məktubunda Amr İbn İl-As'a radiyallahu anhu yazır ki, bu adam etibar olunası adamdır. Onun üçün bir ev tut, cəmaata Quran öyrətsin. Uzun illerden sonra həmin Abdurrahman İbni Mülcəm Xavaricə çevrilir və Əli İbn Əbi Talib radiyallahu anhını qətlə yetirir. Bundan aydın olur ki, kimisə tərifləmək həmin tərifləndiyi vaxta aiddir. Sonradan onun körlanmasına görə və ya səhv yolda olduğu bəlli olmasına görə onu tərifləyən adam məsuliyyət daşımır. Ədəb-ül Mufrad əsərində rəvayət edilmiş hədistə xəbər verilir ki, bir dəfə Uqba İbni Amir Əl-Cuhani radiyallahu anhu zahiran müsəlmana oxşayan bir kişinin yanından keçərkən kişi ona salam verir. Uqba da cavabında ona və aleykə və rəhmətullahi və barakatuh deyir. Uqbənin yanındakı xidmətçisi ona deyir, axı o nəsranidir. Uqba dərhal o kişinin arxasında gedib ona çatır və deyir, Allahın rəhməti və bərəkəti yalnız möminlərə yetişir. Lakin Allah sənin ömrünü uzatsın, malını və övladının sayını artırsın. Diqqət edin, qardaşlar, məyər bu sahabənin o xristiyanı tanımadığı halda ona salam verməsi o deməkdir ki, o da onun tayıdır? Əlbəttə ki, yox. Xüsusilə bir məsələyə toxunmaq istəyirik. Bilirsiniz, Əbu Bakır məscidi bağlanana dək məscidin ətrafındakı dükanlarda Harun Yahyanın kitabları satılırdı. Düz 2008-ci ilə qədər. Halbuki 2004-cü ildə biz onun bir neçə kitabını araşdırdıq və içində olan bidətləri üzə çıxardıq və qardaşlara bu haqda xəbər verdik. Amma nədənsə onun bidət əhli olduğunu məsciddə bəyan etmirdilər. Kitablarının satışının qabağını almağa cəhd göstərmirdilər. Üstəlik, bu bidəti cəmaata yayanlarla gülər üzlə görüşürdülər. Xülasa budur ki, biz heç vaxt bidət əhlini dəstəkləməmişik. Bizim mənhəcimiz yazdığımız və tərcümə etdiyimiz kitablarda, habelə xütbələrdə öz əksini tapmışdır. Biz indiyə dək Allahın və Rasulunun sallallahu aleyhi və sələmin buyurduğu, sahabələrin və onların ardıcıllarının getdiyi yoldan kənara çıxmamışıq. Sonda, qardaşlar, sizə sələflərdən bir neçə ibrətami sözlər deyəcəyim. Bu gözəl sözlərdən sizə hər şey aydın olacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, qiyamətə yaxın aldanma illəri olacaq. Həmin vaxt yalancıya inanacaqlar, doğru danışanı isə yalancı hesab edəcəklər. Xainə etibar edəcəklər, etibarlı adamı isə xain sayacaqlar. Həmin vaxt çobanlar danışacaqlar. Sahabələr soruşdular, kimdir o çobanlar, ya Rasulullah? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, hər kəsin işinə qarışan alçaq səfihlər. Yenə bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, adamın hər eşitdiyini danışması, onun yalancı sayılması üçün kifayətdir. Həmsinin ibrətamiz sözlərdən biri də Əli ibn Əbi Talibindir, radiyallahu anhın. O demişdir, haqq kişilərə görə tanınmır, əksinə kişilər haqqa görə tanınır. Haqqı bil, ona əməl edənləri də tanıyacaqsan. İbn Məsud, radiyallahu anhın, demişdir, vallahi, əgər bir adam başqa birisini təhqir edib onun it südü əmdiyini desə, onun özünə it südü əmmək nəsib olar. Həmsinin İbn Ömər radiyallahu anh demişdir, vallahi, mən qorxuram, bir qadının hamilə olduğunu görüb onu zinada ittiham edəm, sonra da bu mənim öz başıma gəlsin, özüm hamilə qalım. Həmsinin İbnül Qeyyim rahimahullah demişdir, elə bir adam yoxdur ki, təmiz adamı günahda ittiham etsin, sonra da bu onun öz başına gəlməsin. Odur ki, bir adam haqqında ittiham eşitdikdə deyin, Allah bizi də, onu da bağışlasın. sonda hamımızın adından Allah'a dua edib deyirəm. Allahım, hidayət verdiyin kimsələr arasında bizə də hidayət ver. Salamatlıq bəxş etdiyin kimsələr arasında bizə də salamatlıq bəxş et. Dost qəbul etdiyin kimsələr arasında bizi də özünə dost qəbul et. Bizə verdiyin nemətləri bərəkətli et. Qərar verdiyin şeylərin şərindən bizi qoru. Hər şeyə sən qərar verirsən. Sənin üçün isə qərar verilməz. Dost qəbul etdiyin kimsə zəlil olmaz. Hərb elan etdiyin kimsə də qüdrətli olmaz. Ey Rəbbimiz, sən xeyrxaqsan və ucasan. Allahım, pis gündən, pis gecədən, pis vaxtdan, pis dostdan və yaşadığımız yerdəki pis qonşudan sənə sığınırıq. Allahım, yadımıza düşən işdə bizə yardım etməyən və unutduğumuz işi bizim yadımıza salmayan dostdan sənə sığınırıq. Allahım, bizi həm ayaq üstə olduğumuz zaman, həm oturduğumuz, həm də uzandığımız vəziyyətdə İslam dini ilə mühafizə et. Düşməni və paxılı bizə qarşı sevindirmə. Allahım, xəzinəsi sənin əlində olan xeyri səndən istəyir və xəzinəsi sənin əlində olan şərdən sənə sığınırıq. Subhanək Allahumma və bihəmdik, əşhədu ən lə iləhə illə ənd, əstəğfiruka və ətubu iləyik.